šta kažu ljudi, da sam nisi to sam znala, to sam pristala. Da sam nisi to sam znala, to sam pristala. Jače, jače, sve te jače, volim svaki tren, jer ti uvijek moj si bio, više nego njen. Ništa, ništa, ma baš ništa, ne mislim o njoj, jer u duši ti si bio i ostao moj. Rekao si sa mnom kreni, jedina si sreća meni, da je tako ja sam znala, pa sam pristala. Da je tako ja sam znala, pa sam pristala. Jače, jače, sve te jače, volim svaki tren, jer ti uvijek